महाभारत वन पर्व तीर्थ यात्रा पर्व 80तमोध्याय अर्जुन के लिए द्रौपदी सहित पांडवों की चिंता। जन्मेजय उवाच भगवन् काम्यकात् पार्थे गेते वेम प्रपितामहे पांडवा किं कुर्वन्स्ते तमृते सभ्यसाचिनम। जन्मेजय ने पूछा भगवन् मेरे प्रपितामह अर्जुन के काम्यक वन से चले जाने पर उनसे अलग रहते हुए शेष पांडवों ने कौन कौन सा कार्य किया। सहिते साम महे स्वासो गतिरासीदनीकजीत आदित्यानाम यथा विष्णु तथैव प्रतिभाति मे। वे सैन्य विजयी महान धनुर्धर अर्जुन ही उन सबके आश्रय थे। जैसे आदित्यों में विष्णु हैं वैसे ही पांडवों में मुझे धनंजय जान पड़ते हैं। तेरेन्द्र समवीर्येण संग्रामे स्वनिवर्तिना विना भूता बने वीराः कथमासन पितामहाः। वे संग्राम से कभी पीछे न हटने वाले और इंद्र के समान पराक्रमी थे। उनके बिना मेरे अन्य वीर पितामह वन में कैसे रहते थे। वै सम्पायन वाच गते तो पांडवे तात काम्य का सत्य विक्रमे बभूवो पांडवे यास्ते दुख शोक परायणा। वह सम्पायन जी कहते हैं तात सत्य पराक्रमी पांडु कुमार अर्जुन के काम्यक वन से चले जाने पर सभी पांडव उनके लिए दुख और शोक में मग्न रहने लगे। आक्षिप्त सूत्रा मणियच्छिन्न पक्षा इव द्विजा अप्रीत मनस सर्वे बभूरथ पांडवाः। जैसे मणियों की माला का सूत टूट जाए अथवा पक्षियों के पंख कट जाए वैसी दशा में उन मणियों और पक्षियों की जो अवस्था होती है वैसे ही अर्जुन के बिना पांडवों की भी पांडवों की थी। उन सबके मन में तनिक भी प्रसन्नता नहीं थी। वनम तो तद्भुत तेन हीनम अक्लिष्टम कर्मणाम कुबेरेण यथाहीनम वनम चैत्र रथम तथा। अनायासी महान कर्म करने वाले अर्जुन के बिना वह वन उसी प्रकार शोभा शून्य सा हो गया जैसे कुबेर के बिना चैत्र रथ वन। तमृते ते नरव्याघ्रा पांडवा जनमेजय मुदम अप्राप्नुवन्तो वै काम्यके नवसंस्तरा। जनमेजय अर्जुन के बिना वे नरश्रेष्ठ पांडव आनंद शून्य हो काम्यक वन में रह रहे थे। ब्राह्मणार्थे पराक्रांता शुद्धै बाणैः महारथा निघ्नन्तो भरतश्रेष्ठ मेध्यान बहुविधान मृगान। भरतश्रेष्ठ वे महारथी वीर शुद्ध बाणों द्वारा ब्राह्मणों के अर्थात बाघांबर आदि के लिए पराक्रम करके नाना प्रकार के पवित्र अर्थात जिनके मारने पर मरने वाला पवित्र हो जाए ऐसे हिंसक सिंह व्याघ्रादि पशुओं को पवित्र मृग कहा जाता है मृगों को मारा करते थे। नित्यं हि पुरुष व्याघ्रा वन्याहार मरिंदमा उपाकृत्य उपाहृत्य ब्राह्मणेभ्यो नवेदयत नवेदयन। वे नरश्रेष्ठ और शत्रुदमन पांडव प्रतिदिन ब्राह्मणों के लिए जंगली फल मूल का आहार संग्रहित करके उन्हें अर्पित करते थे। सर्वे सन्यवसंत्रस्त सर्वे सन्यवस्त्रात्र सर्वे सन्यवसस्तत्र सोत्कंठा पुरुषसभा अहिष्ट मनस सर्वे गते राजन धनंजय। राजन धनंजय के चले जाने पर वे सभी नरश्रेष्ठ वहाँ खिन्न चित्त हो उन्हीं के लिए उत्कंठित होकर रहते थे। विशेषतस्तु पांचाले स्मरन्ति मध्यमं पतिम उद्विग्नं पांडव श्रेष्ठम इदं वचनम अब्रवीत। विशेषतः पांचाल राजकुमारी द्रौपदी अपने मझले पति अर्जुन का स्मरण करती हुई सदा उद्विग्न रहने वाले पांडव शिरोमणि युधिष्ठिर से इस प्रकार बोली, योर्जुनेना अर्जुनस्तुल्यो द्विबाहुर्बहुबाहुनां तमृते पांडवश्रेष्ठ वनम न प्रतिभाति मे। पांडव श्रेष्ठ जो दो भुजा वाले अर्जुन सहस्रबाहु अर्जुन के समान पराक्रमी हैं, उनके बिना यह वन मुझे अच्छा नहीं लगता। सुन्यामेव प्रपश्यामि तत्र तत्र महिमिमां भवाश्चर्यमिदं चापि वनं कुसुमितद्रुमं न तथा रमणीयं वैतामृते सभ्यसाचिनं नीलाम्बुदसमप्रख्यं मत्तमातङ्गगामिनं तामृते पुण्डरीकाक्षं काम्यकं नाति भाति मे। यस्य वा धनुषो घोष श्रूयते शासनेश्वनः न लभे सर्वमयि राजन् स्मरन्ति सभ्यसाचिनम्। मैं यत्र तत्र यहाँ की जिस जिस भूमि पर दृष्टि डालती हूँ सबको सुनी से ही पाती हूँ। यह अनेक आश्चर्य से भरा हुआ और विकसित कुसुमों से अलंकृत वृक्षों वाला काम्यक वन भी सभ्यसाची अर्जुन के बिना पहले जैसा रमणीय नहीं जान पड़ता है। नीलमेघ के समान कान और मतवाले गजराज की सी गति वाले उन कमल नयन अर्जुन के बिना यह काम्यक वन मुझे तनिक भी नहीं भाता है। राजन, जिनके धनुष की टंकार बिजली की गड़गड़ाहट के समान सुनाई देती है, उन सभ्य साची की याद करके मुझे तनिक भी चैन नहीं मिलता। तथा लालप्यमानाम ताम निसम्य परवीरहा भीमसेनो महाराज द्रौपदी मिदम अब्रवीद। महाराज, इस प्रकार विलाप करती हुई द्रौपदी की बात सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले भीमसेन ने उससे इस प्रकार कहा। भीम उवाच, मन प्रीत करम भद्रे यद्रवेशेषु मध्यमे तन्मे प्रणाते हृदयम् अमृत प्रासनोपमम्। भीमसेन बोले, भद्रे सुमध्यमे, तुम जो कुछ कहती हो वह मेरे मन को प्रसन्न करने वाला है। तुम्हारी बात मेरे हृदय को अमृत पान के तुल्य तृप्ति प्रदान करती है। यस्य दीर्घौ समौ पीनौ भुजौ परिघ सन्निभौ मौर्वी कृतकिनो वृत्तौ खड्गायुधनुर्धरौ निष्कांख कृतापीडौ पंचशिरसा विभोरगौ तमृते पुरुष व्याघ्रम नत्य सूर्यमिवाम्बरम। जिनके दोनों भुजाएं लंबी मोटी बराबर बराबर तथा परिघ के समान सुशोभित होने वाली है, जिन पर प्रत्यंचा की रगड़ का चिन्ह बन गया है, जो गोलाकार है और जिसमें खड्ग एवं धनुष सुशोभित होते हैं, सोने के भुजबंदों से विभूषित होकर जो पांच पांच फन वाले दो सर्पों के समान प्रतीत होती है, उन पाँचों अंगुलियों से युक्त दोनों भुजाओं से विभूषित नरश्रेष्ठ अर्जुन के बिना आज यह वन सूर्यहीन आकाश के समान श्रीहीन दिखलाई देता है। यमाश्रित्य महाबाहुं पांचाला कुर्वस्तथा सुराणामपि मत्तानां प्रीतनाशु न बिभ्यति यस्य बाहु समाश्रित्य वयं सर्वे महात्मनः मन्यामहे जितानाजौ परानं प्राप्तां च मेदिनीं तामृते फाल्गुणं वीरं न लभे काम्यके धृतिं पश्यापि च दिश सर्वातिमिरीडावृता इव। जिन महाबाहु अर्जुन का आश्रय लेकर पांचाल और कुरुवंश के वीर युद्ध के लिए उद्यत देवताओं की सेना का सामना करने से भी भयभीत नहीं होते हैं, जिन महात्मा के बाहुबल के भरोसे हम सब लोग युद्ध में अपने शत्रुओं को पराजित और इस पृथ्वी का राज्य अपने अधिकार में आया हुआ मानते हैं, उन वीरवर अर्जुन के बिना हमें काम्यक वन में धैर्य नहीं प्राप्त हो रहा है। मुझे सारी दिशाएँ अंधकार से आच्छान्न से दिखाई देती है। ततो अब्रवीत साश्रुकंठो नकुलः पांडुनंदनः। भीमसेन की यह बात सुनकर पांडुनंदन नकुल अश्रु गदगद कंठ से बोले, नकुल वाच, यस्मिन् दिव्यानि कर्माणि कथयन्ति रणाजिरे देवा अपि युधाम श्रेष्ठम तमृते कारतिर्वरे। नकुल ने कहा, जिस महावीर अर्जुन के विषय में रण प्रांगण के भीतर देवताओं के द्वारा भी दिव्य कर्मों का वर्णन किया जाता है। उन योद्धाओं में श्रेष्ठ धनंजय के बिना अब इस वन में हमें क्या प्रसन्नता है। उदेचिम योदिशाम दिशम गत्वा जित्वा युधि महाबलान गंधर्व मुख्याच्छदसो ह्यान लेभे महादितिहि। जिन महातेजस्वी ने उत्तर दिशा में जाकर महाबली मुख्य मुख्य गंधर्वों को युद्ध में परास्त करके उनसे सैकड़ों घोड़े प्राप्त किए। राज्ञे तित्तिरिकल्मा शास्त्री मतो नीलरंघच प्रादाद्भ्रात्रे प्रिय प्रेम्णा राजसूये महाकृतौ। जिन्होंने महायज्ञ राजसूय में अपने प्यारे भाई धर्मराज युधिष्ठिर को प्रेम पूर्वक वायु के समान वेगशाली तित्तिरिकल्माश नामक सुंदर घोड़े भेंट किए थे। तमृते भीम धनवानम भीमा दवरजम वने कामे काम के वासम देदानी मम रूपमम। भीम के छोटे भाई उन भयंकर धनुर्धर देवोपम अर्जुन के बिना इस समय मुझे इस काम्यक वन में रहने की इच्छा नहीं होती। सहदेव उवाच योधनानि च कन्याश्च युधिजित्वा महारथ आजहार पुरा राज्ञे राजसूये महाकृतौ य समेतान् मृते जित्वा यादवानां नमितं द्युतिः सुभद्राम माजहारै को वासुदेवस्य सम्मते। सहदेव ने कहा जिन महारथी वीर ने पहले राजसूय महायज्ञ के अवसर पर युद्ध में जीतकर बहुत धन और कन्याएं महाराज युधिष्ठिर को भेंट की थी, जिन अनंत तेजस्वी धनंजय ने भगवान श्री कृष्ण की सम्मति से युद्ध के लिए एकत्र हुए समस्त यादवों को अकेले ही जीतकर सुभद्रा का हरण कर लिया था। तस्य ज्येष्ठो ऋषिं दृष्ट्वा शून्यामिव निवेशरे हृदय मे महाराज न साम्यति कदाचन वनादस्माद् विवासं तु रोचयेऽहं मृन्दम न हि नस्त मृते वीरं रमणीयमिदं वनम्। महाराज उन्हें विजयी भ्राता धनंजय के आसन को अब अपनी कुटिया में सुना देखकर मेरे हृदय को कभी शांति नहीं मिलती, अतः शत्रुधमन मैं इस वन से अन्यत्र चलना पसंद करता हूँ। वीरवर अर्जुन के बिना अब यह वन रमणीय नहीं लगता। इति श्री महाभारते वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि अर्जुनानुशोचने अशीति तमोध्याय।